แนะนำหน่อย ม ี คร ับ นะ เพิ่งเคยมาครั้งแรก คุณหมอมาก่อนนะเชิญนั่งนั่งให้สบายนะเป็นไงภาวนา พอไปได้เรื่อยๆพอดีไม่ได้มาจากแล้วก็มันมีของเดือนนะมีโอกาสจะได้มาแต่ว่ามา เรามีวิธีเช็คตัวเองง่ายๆนะคุณหมอจิตที่เป็นจิตรู้จริงๆเนี่ยไม่มีน้ำหนักนะคุณหมอลองดูโลกข้างนอกลองดูสิโลกข้างนอกไม่มีน้ำหนักอันนี้ดูออกไหมนะใจเรากับโลกข้างนอกเนี่ยเหมือนกันไหมนะมันมีน้ำหนักต่างกันนะถ้าความยึดถือเยอะเนี่ยน้ำหนักตรงนี้ก็เยอะมันก็คือทุกข์เยอะนั่นเองนะนี่คุณหมอเราสังเกตต่อไปอีกนะไอ้น้ำหนักที่เกิดขึ้นเนี้ยถ้าเราจงใจปฏิบัติน้ำหนักนี้เยอะนะถ้าเรารู้โดยไม่จงใจไม่มีน้ำหนักนะนี่มันเป็นเครื่องวัดตัวเราเองอย่างง่ายๆเลย เป็นวัดหลายวันนี่การปฏิบัติเนี่ยบางครั้งเราครูบาอาจารย์แต่ละสำนักเนี่ยท่านสอนอุบายนะอุบายคือแท็กติกนั่นเองแท็กติกเหล่านี้พระพุทธเจ้าไม่ค่อยได้สอนนะแต่ละครูบาอาจารย์ท่านก็ไปพบว่าถ้าท่านทำอย่างนี้แล้วท่านเจริญนี้เราเรียนแท็กติกของครูบาอาจารย์แล้วเราลองย้อนดูคำสอนของพระพุทธเจ้านะแท็กติกของครูบาอาจารย์นั้นเพื่อจะต้อนเราเข้ามาสู่คำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองนะอย่างกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาอะไรเนี้ยนะถ้าตรงตามคำสอนของท่านจริงๆเนี่ยคือกายกับอนุปัสสนาคือการตามรู้นะการตามรู้กับการดักรู้จ้องรู้ไว้ก่อนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะต่างกันโดยสิ้นเชิงครูบาอาจารย์มักจะพาให้เราดักรู้ไว้ก่อนจ้องรู้ไว้ก่อนหรือให้เราสร้างรู้ขยับนี่เพื่อจะสร้างรู้เบื้องหลังของการสร้างรู้นะก็คือตัณหานั่นเองนะไม่ใช่ตัวอื่นนะอยากปฏิบัติจงใจพอจงใจสร้างรู้ขึ้นมาทุกข์เกิดแต่ท่านจำเป็นนะต้องให้เราไปทำอย่างนั้นก่อนเพื่อให้เราหัดสังเกตตัวสภาวะธรรมรูปธรรมปรากฏรูปธรรมปรากฏให้เรารู้นามธรรมปรากฏอย่างสุขทุกข์ดีชั่วปรากฏเพื่อให้เรารู้นี่พอเราหัดรู้ไปเรื่อยๆเราจำสภาวะธรรมได้แม่นจำสภาวะธรรมได้หลากหลายเมื่อใดสภาวะธรรมที่เรารู้จักแล้วเนี่ยปรากฏขึ้นมาสติจะเกิดอัตโนมัติรู้ที่เป็นธรรมชาติแท้จริงเนี่ยจึงจะเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติเนี่ยเราดูคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้เราตามรู้กายตามรู้เวทนาตามรู้จิตตามรู้ธรรมไม่ได้ให้เราจ้องไว้ก่อนนะไม่ให้เราทำจังหวะไม่ได้สอนให้ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแค่ว่าเราเผลอไปแล้วเรารู้ทันว่าอ๋อเผลอแล้วสภาวะรู้ก็จะเกิดขึ้นมาสติจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยวิธีจะให้สติเกิดบ่อยเนี่ยคือเราหัดทำความเข้าใจทำความรู้จักตัวสภาวะธรรมที่มันมีอยู่หลากหลายสภาวะธรรมนี่เราเรียนได้ด้วย2วิธีวิธีของปริยัติกับวิธีของปฏิบัติวิธีปริยัติเนี่ยอย่างที่อภิธรรมเขาเรียนกันเขาเรียนถึงสภาวะธรรม72อย่างนะเรียน72อย่างคือจิต1อย่างนะจิตที่ว่ามี89ดวง121ดวงเนี่ยพอพูดถึงสภาวะของจิตนี่มีเดียวอันเดียวก็คือธรรมชาติรู้นั่นเองจิตมีธรรมชาติรู้อารม หรือที่เรียกว่าตัวรู้นั่นเองแล้วเขาเรียนถึงเจตสิก52ตัวเรียนถึงรูปรูปในอภิธรรมมี28รูปแต่เป็นรูปจริงๆอ่ะ18รูปเป็นรูปที่ไม่จริงเนี่ยอยู่10รูปเขาเรียนแค่รูปที่จริงๆนะ18รูปแล้วก็นิพพานอีก1รวมเป็น72แต่พวกเรานักปฏิบัติพวกเรานักปฏิบัติเนี่ยมีวิธีเรียนอีกอย่างนึงก็คือสภาวะธรรมอะไรปรากฏขึ้นให้รู้สภาวะธรรมนั้นไปเลยง่ายๆเลยก็คืออย่างเช่นการไหวการนิ่งของกายเรารู้อยู่เท่านี้ก็ได้พอกายไหวรู้สึกตัวหยุดรู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวขยับรู้สึกตัวเนี่ยเราไม่ต้องเรียนรูปอะไรที่มากมายเราเรียนรูปไม่กี่รูปก็พอเช่นรูปยืนเดินนั่งนอนรูปคู่รูปเหยียดเรื่องที่หลวงพ่อเทียนสอนนี่คือเรื่องคู่เรื่องเหยียดนั่นเองเราเรียนเรื่องเวทนาเวทนาก็เรียนแค่5ตัวพอความสุขทางกายความทุกข์ทางกายความสุขทางใจความทุกข์ทางใจความเฉยๆทางใจนี่มีอยู่5อย่างเราไม่ต้องเรียนมากมายนะจิตตสังขารนะจิตตานุปัสสนาเนี่ยเราเรียนแค่8ตัวก็พอจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะนะไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะมีราคะคู่นึงนะโทสะมีโทสะแต่ไม่มีโทสะนี่คู่นึงโมหะกับไม่มีโมหะนี่คู่นึงนะจิตฟุ้งซ่านกับจิตหดหู่นี่คู่นึงตัว8ตัวเรียนเท่านี้ก็พอนะมีเบื้องต้นนะเราเรียนอยู่เท่านี้รู้สภาวะธรรมไม่ต้องรู้ตั้ง72นะรู้ง่ายๆหรือว่าจะไม่สนใจอย่างนั้นก็ได้นะรู้ทางกายอันเดียวก็ได้ยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดรู้ไปเรื่อยพอเราเผลอตัวเนี่ยพอเราขยับตัวปั๊บสติมันเกิดเองสติที่เกิดเองเนี่ยไม่มีน้ำหนักหมอดูใจยังไม่มีน้ำหนักแต่สติที่ทำให้เกิดมีน้ำหนักเพราะเบื้องหลังของสติตัวนั้นคือโลภะสติตัวนั้นเป็นตัวทุกข์อัตถกถาถึงสอนหมดสติอันกำหนดรูปนามเป็นอารมณ์นั่นแหละตัวทุกข์และเบื้องหลังการกำหนดก็คือตัณหาอยากปฏิบัตินี่ทางกายเราก็หัดรู้ผู้เหยียดกระดูกกระดิกหัดรู้ทางใจอะไรปรากฏขึ้นมาเนี่ยเราหัดรู้วิธีหัดรู้สภาวะที่หลากหลายก็คือให้เราชำเลืองดูใจของเราเป็นระยะระยะนะอย่าจ้องการจ้องเนี่ยไม่ใช่การตามรู้นะการจ้องเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดพลาดพลาดมา4ปีแล้วคือการจ้องเราไว้ก่อนวิธีหัดสังเกตสภาวะก็คือนะอย่างขณะเนี้ยนั่งนั่งอยู่เนี่ยเรานึกถึงตัวเองที่ว่าขณะนี้เราทำอะไรอยู่อย่างคุณเฉลิมพงษ์เนี่ยเนี่ยขณะตะเกียกทำอะไรจิตมันไปทำอะไรไม่ใช่ร่างกายนะเพราะร่างกายนะดูง่ายยืนเดินนั่งนอนอะไรก็รู้แล้วนี่หัดดูทางใจชำเลืองเป็นระยะระยะคล้ายๆสปอตเช็คมันเนี่ยคุณหมอไปคิดใช่ไหมแวบไปคิดแล้วเราหัดรู้ต่อไปนี่พอเราชำนิชำนาญเนี่ยพอจิตแอบไปคิดปุ๊บสติจะเกิดเองสติที่เกิดเองจะไม่มีน้ำหนักถ้าเราไม่ได้ไปควบคุมบังคับเอาไว้นะของคุณหมอคอยดูตรงนี้ก็แล้วกันเพราะสติที่เราสร้างขึ้นมากับสติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยต้องมีเหตุปัจจัยสมควรไม่เหมือนกันวิธีการง่ายๆก็คือหัดตามรู้ไปนะโยมอะไรปรากฏ จิตใจเราแอบไปทำอะไรคอยตามรู้เป็นระยะระยะไม่ใช่จ้องไว้ก่อนนะกายานุปัสสนาตามรู้กายไปมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ไปทำขึ้นมาทำขึ้นมาเป็นอุบายนะอุบายเพื่อจะให้เราหัดรู้สภาวะซึ่งครูบาอาจารย์ทานเนี่ยให้จะรู้ความเคลื่อนไหวการหยุดการไหวการหยุดการไหวพอเราไหวปั๊บกำลังเผลออยู่เกิดไหวตัวปั๊บสติเกิดเองเนี่ยเรียกบรรลุวัตถุประสงค์ แต่ถ้าเราเกาะแน่นไปเกาะไปคล้ายๆเราจะหัดว่ายน้ำมันมีห่วงยางอยู่อันนึงเราเกาะห่วงยางนี้จนว่ายน้ำเป็นแล้วก็ไม่เลิกเกาะแต่ห่วงยางนั้นน่ะเป็นเครื่องพลุงพลังเมื่อเราหัดรู้สภาวะได้ทำความเข้าใจสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นทางกายทางใจเราได้แล้วนะก็ดูไปเลยอันไหนปรากฏเด่นชัดก็รู้อันนั้นนะไม่มีอะไรจะรู้กลับมารู้กายนะเพราะเราเคยทำกายมารู้กายไหมตาเห็นรูปนะจิตไปทำงานทางตาถ้าเรารู้ทันก็ดีถ้าไม่ทันไม่เป็นไรนะพอไม่ทันมันก็เกิดกุศลอกุศลเกิดสุขเกิดทุกข์แล้วค่อยไปรู้ทันตอนนั้นก็ยังทันค่อยหัดเบื้องต้นเราก็จะรู้อารมณ์ต่างๆเช่นสุขทุกข์ดีชั่วผ่านเข้ามาเราก็รู้จักเราไปเพ่งไว้เรารู้จักเอาเพ่งเป็นอย่างนี้เผลอเป็นอย่างนี้คิดเป็นอย่างนี้น้อมใจเข้าหาความสงบเป็นอย่างนี้เนี่ยรู้สภาวะที่หลากหลายขึ้นพออะไรปรากฏเราเป็นสติเกิดเองเลยโยทำอะไรเห็นไหมโยไม่ได้ทำอย่างที่บอกสักอย่างเดียวเลยเห็นไหมโยนั่งดูเห็นไหมนั่งดูอย่างเอาเป็นเอาตายปฏิบัติธรรมนะอย่าทำแบบทหารที่อยู่ในบังเกอร์คอยดักยิงฆ่าศึกอย่าไปทำอย่างนั้นทหารอยู่ในสนามรบเนี่ยเผชิญหน้าฆ่าศึกนี่เกรงไปหมดเลยนักปฏิบัติจะดูกิเลสแล้วเกรงไปทั้งตัวเลยเกรงทั้งกายทั้งใจใครไม่ได้นะต้องใจถึงนอนสบายสบายเองมาแล้วข้าเห็นระหว่างการนั่งจ้องนั่งจ้องอย่างนี้กับนั่งอย่างนี้นะพอมาแล้วเห็นไหมสบายต่างกันอะไรปรากฏค่อยตามรู้ตามเห็นอย่าไปจ้องไว้ก่อนทำอีกแล้วดูออกไหมเข้าใจหรือเปล่าเ ออไปเป็นยุท ธีเธอมันเคยติดคนที่ฝึกสมถะติดเป็นเรื่องประหลาดนะสมถะทำยากนะแต่เราชอบทำวิปัสสนาทำง่ายแต่เราไม่ทำเราไปคิดว่าวิปัสสนายากอย่างถือศีลเนี่ยถือศีลง่ายนะเราก็ว่าถือศีลยากอย่างจะฆ่าคนอย่าไม่ฆ่าคนอะไรง่ายกว่ากันจะฆ่าคนยากนะต้องวางแผนแล้วฆ่าเสร็จแล้วจะปกปิดยังไงอะไรนี่ยุ่งยากไม่ฆ่าง่ายกว่ามีศีลสบายกว่าการปฏิบัติเนี่ยที่ง่ายเราก็ว่ายากอย่างจิตของเราฟุ้งซ่านเราไปพยายามทำให้สงบพอฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วก็ฟุ้งซ่านเนาะฟุ้งซ่านเนาะหรือพุทโธพุทโธหรือขยับมือใหญ่ให้หายฟุ้งขยับให้เร็วๆนั่นเพื่อแก้อาการฟุ้งซ่านการแก้อาการทั้งหลายเนี่ยเป็นงานที่ต้องทำนะผลก็คือฟุ้งซ่านทำให้สงบจิตมีกิเลสทำให้มันไม่มีกิเลสทำให้มันดีจิตชั่วทำให้ดีนะจิตฟุ้งซ่านทำให้สงบพอดีแล้วสงบแล้วรักษาที่มีงานที่ต้องทำเหน็ดเหนื่อยยุ่งยากเนี่ยสมถะแต่วิปัสสนานี่ง่ายกว่านั้นเยอะเลยฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วสงบรู้ว่าสงบง่ายกว่ากันเยอะแล้วก็ไม่ใช่จ้องไว้ก่อนนะอาจารย์จ้องไว้ก่อนใจเราสงสัยสงสัยขึ้นมาเราก็รู้ว่าสงสัยนะมันสงสัยมันก็ไปคิดเอาอะไรเงี้ยเราก็รู้ทันไปเรื่อยๆรู้สบายสบายถ้าเรารู้สบายๆได้จริงหมายรู้ได้ถูกจริงๆนะข้างนอกข้างในเนี่ยเสมอกันเลยจิตกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเสมอกันนะไม่มีน้ำหนักแห่งความเป็นตัวตนสักนิดเดียวแต่ถ้าจงใจทำแล้วก็หนักขึ้นมาไงโยสังเกตไหมข้างนอกไม่มีน้ำหนักแต่ข้างในหนักอึดเลยมาจากไหนคนนี้ไม่เคยเห็นแม้เนี่ยเราขยับแม้เราเผลอแล้วก็แล้วไปเรารู้ตัวขึ้นมาอ้อเมื่อกี้เผลอเนี่ยเรารู้จักแล้วสภาวะความเผลอเป็นอย่างนี้เรานั่งเพ่งแต่เกิดนึกขึ้นได้ทำอะไรอยู่อ๋อเพ่งอยู่อ๋อรู้จักอีกสภาวะนึงนะอ๋อเพ่งมันเป็นอย่างนี้เองเราจิต คอนเซนเทรตเข้าไปวิธีแช่อยู่ในอารมณ์อันเดียวหัดรู้พอเรารู้สภาวะธรรมได้แม่นรู้สภาวะธรรมได้หลากหลายต่อไปสภาวะธรรมอะไรปรากฏสติจะเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นบางครั้งอาจารย์ที่ทำบางท่านเนี่ยจะดุเลยอย่าปฏิบัตินะไม่ต้องปฏิบัติเรียนให้เข้าใจก่อนฟังให้รู้เรื่องก่อนเนี่ยอาจารย์สุจินทร์เขาพูดอย่างนี้หลายท่านเลยสอนอย่างนี้เรียนก่อนจิตเป็นยังไงเจตสิกแต่ละตัวเป็นยังไงรูปแต่ละตัวเป็นยังไงหัดใหญ่เรียนเรียนเรียนต่อไปพอความโกรธโทสะเกิดขึ้นในใจแวบเอออาการอย่างนี้โทสะนี่แต่เรียนอย่างนี้ช้าเรียนอย่างนี้ช้าเราไปหัดสังเกตใจเราไปหัดดูหัดสังเกตไปสบายๆต้องสบายนะเพราะเราไม่ดักไว้ก่อนเราไม่ดักจิตไม่ห้ามจิตไม่กดข่มจิตนะคุณเฉลิมพงศ์เราเคลื่อนไหวเราลืมเผลอไปเผลอแล้วเราล้วงเผลอจบแล้วนะต่อไปอะไรแปลกปลอมขึ้นในใจก็รู้ไปรู้ไปตามธรรมดาอย่าจ้องไว้ก่อนแต่คำว่าไม่จ้องไว้ก่อนนี่ยากที่สุดเลยในการลงมือทำเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเหตุผลคือคำตอบที่ว่าทำไมคนที่ไม่เคยปฏิบัติน่ะทำง่ายคนที่เคยฝึกฝนนะยิ่งฝึกสมาธิมานี่เจริญสติยากมากเพราะว่าเราพร้อมที่จะไปจ้องไว้ก่อนไหมจิตเราไปทางตาไหมเนี่ยมันวิ่งไปทางตาอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองลองนึกสภาวะตะกี้เนี่ยจิตหลงทางตามันเป็นอย่างนี้ต่อไปพอเราชำนาญเราจับสภาวะหลงทางตาได้แม่นพอหลงทางตาปุ๊บรู้สึกเลยรู้สึกที่อัตโนมัติสติปัฏฐาน4นี่เบื้องต้นท่านสอนให้ทำอันเดียวนะทำอันเดียวเพื่อหัดดูสภาวะไปถ้าทำหลายอันเดี๋ยวดูสภาวะไม่ไหวแต่พวกเราฝึกมาถึงระดับนี้เนี่ยจิตจะท่องเที่ยวอยู่ในปัฏฐาน4นะเขาจะรู้อะไรก็ช่างก็เถอะรู้แล้วเรามีสติไว้ก็แล้วกันนะเช่นเราพยักหน้ารู้สึกตัวนะใจเราสมมติมามองหน้าธรรมาปุ๊บจิตวิ่งมาที่ธรรมาปุ๊บรู้ทันนะนั่งอยู่นั่งสบายๆอยู่รู้กายรู้รูปนั่งไปนะนั่งนั่งเมื่อยขึ้นมารู้เมื่อยนะทีแรกก็เห็นกายเป็นของถูกรู้กายไม่ใช่ตัวเราความเมื่อยเกิดความเมื่อยก็ของถูกรู้ความเมื่อยไม่ใช่ตัวเราเมื่อยมากๆแล้วรำคาญหงุดหงิดหงุดหงิดก็ถูกรู้หงุดหงิดก็ไม่ใช่ตัวเรานี่จิตท่องเที่ยวอยู่ในสติปัฏฐานเรียนไปทุกอันแสดงธรรมะอย่างเดียวกันหมดเลยแสดงความเป็นไตรลักษณ์ความไม่ใช่ตัวเราความไม่เที่ยงความทนอยู่ไม่ได้นี่พอเราเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้วันหนึ่งใจยอมรับข้อเท็จจริงใจยอมรับความจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานั่นคือการเห็นธรรมความทุกข์มันเกิดจากกิเลสตัณหานะเกิดจากความอยากความอยากมันเกิดจากไหนเกิดจากการที่เราไม่รู้ความจริงของขันธ์ห้าของกายของใจว่าไม่ใช่ตัวเราเราคิดว่าของเราเราเลยไปถือไว้นี่วิธีที่จะทำลายความเห็นผิดว่ามันเป็นของเราก็คือคอยระลึกรู้ไปไปตามรู้ตามเห็นไปอย่างจิตใจของเราเนี่ยเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งทางหูนะเดี๋ยววิ่งทางใจบังคับเขาไม่ได้อย่างนั่งฟังอาตมาใช่ไหมคุณจะลำพองดูออกไหมเดี๋ยวก็วิ่งทางตาเดี๋ยวก็มาทางหูทางตาขณะเดียวแวบเดียวมองหน้าอาตมาแวบเดียวแล้วรูปของอาตมาก็เบลอละพอเรามาตั้งใจฟังเราได้ยินเสียงเราฟังปั๊บเราไปคิดต่อเราไปทำงานทางใจนะจิตเกิดดับทางทวารทั้ง6เราบังคับเขาไม่ได้ไม่ใช่ว่าบังคับว่าให้อยู่ทวารใดทวารหนึ่งเพราะฉะนั้นสมถะเนี่ยพยายามฝึกเพื่อควบคุมบังคับจิตใจวิปัสสนาไม่บังคับฉะนั้นสมถะยิ่งทำไปแล้วอัตตาก็ยิ่งแรงอย่างที่พวกฮินดูเขาทำเนี่ยฝึกไปฝึกไปเกิดอัตมันอัตมันคืออัตตาตายแล้วอัตตาก็รวมเข้ากับบรมอัตตาคือปรมัตตมันไปเป็นปลุก ส่วนชาวพุทธเราทำวิปัสสนาเราเห็นร่างกายนี้บังคับไม่ได้เช่นเขาต้องกระตุกกระดิกเขาหายใจเข้าแล้วเขาต้องหายใจออกหายใจเข้าอย่างเดียวไม่ได้ทานอาหารไปก็ต้องถ่ายออกห้ามไม่ได้ถ่ายอย่างเดียวไม่ทานเข้าไปก็ไม่ได้นั่งอย่างเดียวไม่กระตุกกระดิกไม่ยืนไม่เดินไม่นั่งไม่นอนอะไรก็ไม่ได้อยู่ยืนยาวบทเดียวก็ไม่ไหวร่างกายทนไม่ได้จิตใจก็เหมือนกันมีอารมณ์ไหลเข้าไหลออกตลอดเวลาบังคับไม่ได้อย่างเราจะบังคับบอกว่าให้จิตรู้แต่อารมณ์ที่ดีนะรู้แต่ความสุขก็ทำไม่ได้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ในการที่เราเฝ้ารู้เฝ้าตามรู้ไปเรื่อยๆในที่สุดเราเห็นความจริงอย่างว่ากายนี้ใจนี้เป็นของที่ควบคุมบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเป็นแค่ธรรมชาติมีเหตุก็เกิดขึ้นมาอยู่ชั่วคราวแล้วก็สลายอย่างรูปนั่งเนี่ยนั่งอยู่ชั่วคราวยังมีเหตุต้องนั่งเอาไปเดี๋ยวจะไปทานข้าวมีเหตุอันใหม่แล้วรูปนั่งดับไปกลายเป็นรูปยืนรูปเดินเพราะฉะนั้นอย่างการที่เราตามรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะทำลายความเห็นผิดที่ว่ามันเที่ยงมันเป็นสุขมันเป็นตัวตนมันสวยมันงามทำลายความเห็นผิดได้ก็ทำลายตัณหาเป็นตัวตัณหาความอยากมันเกิดจากความเห็นผิดวิธีแก้ความเห็นผิดก็คือเห็นถูกซะวิธีเห็นถูกก็คือเห็นมันเข้าไปตรงแล้วมันเป็นยังไงรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่เพ่งไม่ใช่สร้างมันขึ้นมาคุณหมอนึกออกไหมอย่างที่เราหัดฝึกขยับเนี่ยไม่ใช่เราสร้างตุ๊กตาขึ้นมาเรียนนะตุ๊กตาตัวนี้ทำไปเรื่อยๆบางท่านตุ๊กตาแค่นี้ท่านบรรลุเลยถ้าเราตุ๊กตาตัวนี้เราทำไปแล้วใจเรายังแข็งๆทื่อๆนิ่งๆเนี่ยตุ๊กตาตัวนี้ต้องปรับปรุงหน่อยนะดูของจริงไม่ใช่ดูตุ๊กตาตาเห็นรูปจิตยินดียินร้ายรู้ทันหูได้ยินเสียงจิตยินดียินร้ายรู้ทันใจคิดนึกปรุงแต่งเดี๋ยวเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วรู้ทันไปเรื่อยๆตามรู้ไปอย่าดักไว้ก่อนความพยายามของโยนะปิดกั้นตัวเองไว้ด้วยมันมีธรรมะที่ทำให้เนิ่นช้าเคยพูดให้ฟังมั้งธรรมะที่ทำให้เนิ่นช้าเรียกว่าปัปปัญจะทำมีอยู่สามตัวตัวที่หนึ่งตัณหาอยากรู้อยากเห็นอยากได้ธรรมะอยากโน้นอยากนี้มีความอยากก็เกิดการกระทำขึ้นมาแทนที่จะรู้ก็เริ่มทำแล้วมีทิฏฐิมีความเห็นเจ้าความเห็นช่างวิเคราะห์ช่างวิจารณ์อะไรเกิดขึ้นในใจหน่อยคอยภาคคอยบรรยายคอยวิเคราะห์เสียเวลาอีกอย่างหนึ่งคือความถือตัวมานะทำให้เนิ่นช้าคุณหมอทำอะไรเมื่อกี้นี้จิตมันไปทำอะไรนะรู้ทันว่าแวบไปดูข้างในตรงที่รู้ทันนั่นแหละสติเกิดต่อไปตอนแรกเราไม่ทันใช่ไหมมันแวบไปก่อนพอถอยออกมาแล้วค่อยรู้ทีหลังนะนี่เรียกตามรู้ต่อไปพอมันแวบสติเกิดเองเพราะมันเคยรู้จักแล้วว่าแวบเป็นอย่างนี้นะการปฏิบัติในขั้นสุดท้ายนะที่จะแตกหักกันเนี่ยไม่มีเจตนาว่าจะทำหมวดไหนหรอกจิตมันเป็นยังไงมันไปรู้อะไรเข้าก็เอาอันนั้นแหละตอนนี้จิตไปทำอะไรจิตไปคิดทราบไหมยังไหลยังอยู่ในโลกของความคิดยังไม่หลุดออกมาทราบไหมยังไม่ละความพยายามดูออกไหมเนี่ยเราหัดรู้ลงไปนะต่อไปพอจิตเราเกิดพฤติกรรมอะไรแล้วเราจะรู้ทันรู้โดยอัตโนมัติใช่นั่นคือตัณหาเขาเรียกว่าอะไรมันมีชื่อเพราะมากเลยเรียกว่าธรรมตัณหามีชื่อเพราะมากเลยเป็นตัณหาตัวที่6เรียกว่าธรรมตัณหารูปตัณหาความทะยานอยากในรูปสัทธตัณหาความทะยานอยากในเสียงขันธตัณหาความทะยานอยากในกลิ่นรสตัณหาความทะยานในรส ปวดทพะตัณหาความทะยานในการสัมผัสทางกายธรรมตัณหาความทะยานอยากทางใจอยากปฏิบัติอยากค้นคว้าอยากพิจารณาอยากเพ่งอยากกำหนดอยากสารพัดอยากพูดสงสัยเกิดความสงสัยก็อยากคิดนี่ธรรมตัณหาถ้าเราไม่ไปวาดภาพนิพพานว่าเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่วิเศษตัดความรู้สึกอันนี้ทิ้งไปนิพพานคืออะไรอย่างหนึ่งที่อยู่ไกลไกลไกลมากทำอีกหลายชาติถึงจะเจอตัดความรู้สึกอันนี้ทิ้งไปมาฟังพระพุทธเจ้าว่านิพพานคือความดับแห่งตัณหาถ้าเมื่อไรเราเห็นตัณหาผุดขึ้นในใจรู้เท่าทันตัณหาดับสลายไปนั่นก็เป็นนิโรธตัวหนึ่งแล้วเป็นนิโรธระดับหนึ่งแล้วเป็นนิโรธระดับที่สามในระดับที่สองที่สองนิโรธระดับที่หนึ่งเนี่ยคือข่มมันไว้ด้วยสมถะนิโรธระดับที่สองเนี่ยคือเกิดปัญญาเกิดวิปัสสนาเห็นมันเกิดขึ้นแล้วดับไปตรงที่มันดับไปนี่เรียกนิโรธเหมือนกันนิโรธระดับที่สามสี่คือขณะที่เกิดมรรคเกิดผลนิโรธตัวที่ห้าตัวนิพพานตอนตัวสุดท้ายเพราะฉะนั้นเราอยากนิพพานเนี่ยเราก็หัดรู้จักนิโรธไปทีละขณะทีละขณะนะนิโรธคือความดับของปัญหาปัญหาที่เราใช้เรียนในการปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ใช่ตัณหาสามตัวไม่ใช่กามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาเราเรียนตัณหาหกตัวตัณหาในรูปจิตทยานทางตาตัณหาในเสียงกลิ่นรสผลสะพ้าตัณหาทางใจเห็นไหมมีตัณหาทางใจแวบทันทีที่ตัณหาดับแล้วก็สัมผัสนิโรธทีหนึ่งละความพ้นทุกข์เกิดขึ้นทันทีรู้สึกไหมขณะที่รู้ทันปั๊บลงไปเนี้ยใจโล่งหมดเลยไม่มีอะไรว่างเลยว่างจากความเป็นตัวตนในขณะนั้นเลยนี่พอเราคุ้นเคยจิตมันคุ้นเคยนะวันหนึ่งมันจะเห็นของที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นเขาเห็นเขาเองอย่างการปฏิบัติถ้าเราสังเกตให้ดีนะคำสอนในการปฏิบัติส่วนมากเวียนอยู่ในเรื่องอายตนะหกตัวนะอย่างรูปเนี่ยรูปอภิธรรม28รูปแต่รูปในการปฏิบัติเราเรียนรูปหกตัวรูปที่รู้ด้วยตารูปที่ได้ยินด้วยหูก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะนะรูปที่รู้ด้วยใจอย่างรูปยืนเดินนั่งนอนเนี่ยรู้ด้วยใจนะรูปเราก็เรียนหกรูปรูปผู้รูปเหยียบรู้ด้วยใจนะเวทนาเราก็เรียนเวทนาหกตัวก็ได้เวทนาไปเห็นอะไรเข้าแล้วใจเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาไปได้ยินอันนี้แล้วใจเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาไปสัมผัสอันนี้ไปได้กลิ่นอย่างนี้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาคิดเรื่องนี้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาที่เฝ้าเรียนอยู่นะเรียนอยู่ทางอายตนะทั้งหกนี่สัญญาไม่ต้องเรียนก็ได้สัญญาเรียนยากตัณหานะเราก็เรียนตัณหาหกตัวเห็นอาจารย์ทำอะไรอาจารย์อะไรนะนะเนี่ยจำสภาวะนี้ได้แล้วใช่ไหมมันก็จะนิ่งไม่นานเมื่อเราเกิดเฉลียวใจขึ้นมาเอ้านี่เพ่งไว้ลงไปแช่แล้วสติมันจะเกิดแต่ถ้าเราไม่มีความเข้าใจถูกก่อนเนี่ยเราคิดว่าการแช่ไว้คือการปฏิบัติธรรมเราคิดว่าการลงไปนอนแช่อยู่ในอารมณ์มันเดียวเป็นการปฏิบัติธรรมเราก็จะนิยมยินดีมันแต่ถ้าเรารู้ว่านั่นก็คือภพชาติอันหนึ่งเราจะไม่นิยมยินดีคุณหมอทำอะไรตอนนี้อะไรนะรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยหัดเรียนสภาวะไปเรื่อยๆนะยายพี่ชาติชายเป็นไงคุณเคยมาไหม มาครั้งแรกมาแล้ว เคยไปฝึกที่ไหนไหมเคยไปหัดปฏิบัติที่ไหนไหม ปฏิบัติก็ฝึกมาตามมาจาก อืม เราเรียนนะหลวงปู่ฟั่นท่านสอนบอกว่าเราไปฟังธรรมะของครูบาอาจารย์เนี่ยนะมันของข้างนอกค่อยมาวัดใจตัวเองอย่างเราสมมติเราตัวเราไปเที่ยวตามวัดโน้นวัดนี้ไปฟังธรรมะที่โน้นที่นี้นะท่านบอกมันของข้างนอกเราค่อยวัดใจตัวเองไหมค่อยสังเกตไปจิตใจเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้มันเป็นอะไรก็รู้ไปเรื่อยๆคุณหมอทำอะไรเมื่อกี้นี้นี่คุณหมอหัดอย่างนี้นะเบื้องต้นเนี่ยหัดอย่างเนี้ยหัดเช็คเองเป็นระยะระยะเหมือนที่อาตมาเช็คเนี้ยแต่แทนที่จะต้องให้อาตมาถามว่าคุณหมอทำอะไรเราอยู่สักพักเราชำเลืองนะคล้ายๆเราชำเลืองกลับมาดูตัวเองแอบไปคิดแล้วหรือนะคอยชำเลืองตัวเองเป็นระยะระยะไปทำอะไรเหม่อใช่ไหมเนี่ยเราหัดเรียนนะเราเรียนได้หนึ่งตัวแล้ววันนี้เหม่อหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราจำสภาวะธรรมของความเหม่อได้ชัดเจนต่อไปพอเหม่อปุ๊บสติจะเกิดเองคือทำไมต้องพูดถึงตัวสภาวะนะอย่างพวกที่เขาเรียนอภิธรรมเนี่ยสายอาจารย์อภิธรรมจะสอนเลยอย่าเพิ่งปฏิบัติหัดเรียนเรื่องสภาวะก่อนเขาเรียนสภาวะอย่างพวกเราไม่ต้องเรียนอย่างนั้นเราก็หัดดูสภาวะทางกายสภาวะทางใจอะไรเกิดหัดดูหัดรู้ไปต่อไปสติเกิดเองสติทำขึ้นไม่ได้สติเกิดเองเพราะว่าสติเนี่ยมีการที่จิตมันจำสภาวะธรรมได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดคุณหมอทำอะไรสังเกตไหมตรงนี้ไม่มีน้ำหนักจะไม่เหมือนกับตรงที่เราทำตรงนี้ทำอีกแล้วทราบไหมพอทำปุ๊บเกิดทุกข์ขึ้นทันทีเลยนะหัดอย่างนี้นะดีมากเลยเปลี่ยนได้เร็วจริงนั่นแหละนิโรธตัวหนึ่งแหละสังเกตไหมไม่มีตัวตนไม่มีน้ำหนักไม่มีทุกข์ไม่มีกิเลสการที่จิตเราเห็นปัญญามันทันนี่ตัดปั๊บลงไปปัญญามันทันก็เพราะมีสติไปรู้ความแปลกปลอมเช่นเราเผลอไปคิดสติทันเมื่อคิดสติมันจำสภาวะแปลกปลอมจิตเราจำได้ว่าเผลอเป็นอย่างนี้เผลอไปคิดเป็นอย่างนี้พอมันคิดปุ๊บสติรู้ทันรู้ขึ้นมาระลึกได้ถึงสภาวะที่หลงไปคิดในขณะที่ระลึกได้ถึงสภาวะที่หลงไปคิดเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่จิตสักแต่รู้สักแต่เห็นอยู่จิตไม่หลงตามไม่เข้าไปแทรกแซงปัญญาจะเกิดเลยจะเห็นสภาวะไอ้ที่ปรากฏขึ้นมานั้นมันเกิดแล้วมันดับไปมันเกิดแล้วว่ามันก็ดับเห็นดับวับวับวับต่อหน้าต่อตานะในตำราเขาก็เรียกมีชื่อเพราะเรียกพังขยานเห็นมันดับวับวับวับไปเรื่อยทันทีที่รู้สึกสภาวะก็ดับสภาวะอกุศลระดับเกิดสภาวะกุศลขึ้นมาเพราะงั้นหน้าที่ของเรานะฝากไปทำกันบ้านก็คือหัดสังเกตสภาวะธรรมนะสังเกตสภาวะธรรมทางกายเช่นตอนนี้เรานั่งรู้ว่านั่งนะยืนเดินนั่งนอนรู้สึกจะขยับตัวเหลียวซ้ายแหลกขวาจะขยับไม้ขยับมือขยับเท้าคอยรู้สึกไว้แต่อย่าจ้องไว้ก่อนนะถ้าจ้องไว้ก่อนแล้วจะเริ่มนั่งแล้วนะเริ่มจะขยับนะหางานทำแล้วนะมันไม่ใช่การฝึกสติทำอะไรนะยังทำอยู่ทราบไหมจะทำอีกอย่างหนึ่งอย่าพยายามไม่ทำนะพยายามไม่ทำคือทำทำอีกอย่างรู้จริงๆเลยรู้สภาวะตรงที่มันเป็นมันไม่ทำอะไรเนี่ยนิโรธมันเกิดแล้วเป็นนิโรธตัวที่สองนะเขาเรียกตถังคนิโรธหรือตถังควิมุตติเกิดด้วยวิปัสสนาโยทำอะไรเห็นไหมว่า ตอนที่รู้สึกเนี่ยไม่มีอะไรเลยแต่ตอนที่อยากจะพูดเนี่ยมีแล้วนะเพราะฉะนั้นรู้ให้ทันสภาวะนี่เปลี่ยนแปลงตลอดกำลังหลงอยู่พอถูกทักก็รู้ทันว่าหลงตรงที่รู้ทันว่าหลงเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะนั่นคือสภาวะแห่งการรู้จริงๆเลยถ้าจากนั้นอยากพูดเกิดความอยากขึ้นมาเลยจิตพลิกจากกุศลกลายเป็นอกุศลอีกดวงหนึ่งแล้วงั้นถ้าเราจำสภาวะธรรมได้แม่นจำสภาวะธรรมได้หลากหลายสติจะเกิดถี่ยิบเลยนั้นโดยที่ไม่ได้เจตนาให้เกิดคุณหมอทำไรเห็นไหมจงใจก็คือของปลอมกันเองจงใจดูจงใจปฏิบัติก็ของปลอมเนี่ยเราหัดดูตัวสภาวะนะงั้นการปฏิบัติเราก็ไม่ต้องนั่งเถียงกับใครว่าสายไหนดีไม่มีสายหรอกพระพุทธเจ้าไม่มีสายหรอกมีว่าขณะนี้มีสติหรือขณะนี้ขาดสติเท่านั้นเองส่วนวิธีฝึกหัดเบื้องต้นเป็นอุบายของครูบาอาจารย์แต่ละสำนักอุบายไม่เลวหรอกแต่ละอุบายก็ฝึกกันไปแต่ฝึกแล้วก็ต้องน้อมตัวเองเข้าหาหลักของพระพุทธเจ้าไว้หลักของสติปัฏฐานท่านให้ตามรู้ไปอะไรเกิดขึ้นตามรู้ไปตามรู้กายเช่นตัวเรานั่งอยู่หรือว่านั่งแต่อย่าจ้องนะนั่งจ้องอย่างนี้ใช้ไม่ได้รู้กายไปรู้ใจไปจิตใจก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้เราจะเฝ้ารู้ไปเรื่อยๆนะคุณหมอจะสงสัยว่าจะรู้ไปถึงไหนหลงแวบไปรู้ทันมาเพ่งอีกแล้วเพ่งรู้ทันปุ๊บจงใจจะแก้เพ่งอะไรเงี้ยนี่จะเกิดนะกุศลอกุศลเนี่ยสลับทันทียิบไปเลยถามแล้วจะดูไปถึงเมื่อไหร่ดูไปจนกระทั่งใจยอมรับความจริงนะว่าขันธ์ห้าไม่ใช่เราเช่นจิตนี้ไม่ใช่เราจิตนี้เดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลห้ามเขาไม่ได้จิตนี้เดี๋ยวก็ไปเกิดทางตาเดี๋ยวไปเกิดทางหูนะจมูกลิ้นกายเดี๋ยวไปเกิดทางใจห้ามเขาไม่ได้นี่เราจะเรียนจนกระทั่งเห็นว่าควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่ใช่ฝึกไปจนกระทั่งบังคับได้นะเพราะฉะนั้นเราไม่ฝึกบังคับสมถะนี่จะฝึกบังคับฝึกไปแล้วอัตตายิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนเป็นบรมอัตตาปรมัตตมัน คุณเฉลิมพงษ์ทำอะไรนะนะเนี่ยหัดสภาวะนะหัดรู้ไปทีนี้คุณเฉลิมพงษ์เนี่ยเคยทำสมาธิมาก่อนก็ไม่ต้องทิ้งนะมันเป็นพื้นฐานที่ดีเป็นกำลังสนับสนุนแต่ละวันเราก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรพวกเราก็ทำจะเดินจงกรมนั่งสมาธิเคยทำยังไงก็ทำแต่ออกมาข้างนอกเนี่ยมารู้สึกไหมเพราะว่าจะบอกว่าสมถะไม่ดีเนี่ยพูดไม่ได้นะพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าธรรมะที่ควรเจริญคือสมถะและวิปัสสนาถึงพวกเราจะเดินในแนวของวิปัสสนาญาณิกนะคือเฝ้ารู้สภาวะไปเลยถ้าจิตเข้าพักในสมถะมันก็ได้กำลังเราจะไปปฏิเสธว่าใครทำสมถะแล้วผิดมันไม่ได้มันจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าสอนแข็งพระพุทธเจ้าเอาคุณศิวุฒิคุณอมราหาเก้าอี้นั่งนะดูไปเรื่อยๆไม่ได้ดูเป็นระยะระยะไปดูเรื่อยๆดูตลอดเวลาเออนะมันจะสร้างซ้อนไปเรื่อยๆนะงั้นไม่ทำเรื่อยๆนึกขึ้นได้ก็ดูไปนึกขึ้นได้ก็ดูไปต่อไปพอเราจำสภาวะได้แม่นจำได้มากเนี่ยมันไหววับรู้วับรู้เลยยายคุณเฉลิมพงษ์ทำอะไรเนี่ยหัดรู้จักสภาวะนะเนี่ยหัดสังเกตหัดดูอย่างเนี้ยเช็คตัวเองเป็นระยะระยะคล้ายๆเราชำเลืองมาดูตัวเองเป็นระยะระยะถ้าเราชำเลืองเป็นระยะระยะอย่าชำเลืองตลอดนะชำเลืองตลอดเรียกว่าจ้องจ้องเราผิดเลย อ้าวคุณฉัตรพรล่ะทำอะไรเนื้อหาเราหามาหลายอาทิตย์แล้วอาทิตย์นี้เราก็ยังหาอยู่นี่เราหัดรู้สภาวะทันทีที่รู้ขึ้นมาก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วนะคุณหมอล่ะคุณหมอทำอีกแล้วรู้ไหมอะไรนะเราไปคิดขนาดนี้ก็ยังทำอยู่ทำไหมอย่าหามันนะแค่รู้สภาวะไปเฉยๆรู้สบายๆแล้วถ้ารู้แล้วโอ้มันติดแน่นเอาไม่ออกแล้วนะวิธีง่ายๆเลยหมอหันไปดูอะไรสักหน่อยจิตนี่มันรู้อารมณ์ได้อย่างเดียวรู้ได้ทีละอย่างจิตตัวนี้เกาะแน่นแล้วโอ้ยุ่งยากมากโยนกันทิ้งไปเหมือนเราเล่นหมากรุกหมากคอสอะไรตานี้เล่นยากแล้วก็ล้มกระดานมันค่อยหัดดูสภาวะไปต่อไปพอเราชำนาญเนี่ยสภาวะอะไรเกิดปั๊บรู้แล้วขาดรู้แล้วขาดไปเลยเราจะเห็นการดับวับวับวับไปเรื่อยดูไปเรื่อยเห็นจะดับดับดับไปเรื่อยดูมากมากโอ้น่าเบื่อชีวิตนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่ความดับวับวับวับไปรู้ทันเห็นมันความเบื่อเกิดขึ้นความเบื่อก็เป็นอารมณ์ตัวแล้วรู้ทันความเบื่อก็ไปหยิบในสุดจิตก็เข้าไปสู่ความเป็นกลางต่อสังขารเราก็จะเห็นเลยอารมณ์ทุกอย่างเนี่ยเกิดแล้วดับมีแล้วคงที่อยู่ไม่ได้พอเราเห็นอย่างนี้ใจก็เข้าไปสู่ความเป็นกลางเป็นกลางก็ปัญญาแล้วสุดสายของการทำการปฏิบัติวิปัสสนาของเราก็คือตรงที่ไปรู้สังขารแล้วก็ใจมันเป็นกลางมันเป็นกลางเพราะมันไปเห็นใจรักเข้าเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยในจุดนั้นสุดท้ายแล้วถัดจากนั้นจิตเดินเองแล้วถัดจากนั้นถ้าจิตมันดำเนินต่อมันมีอีกไม่กี่ขณะจิตไปรวมเข้าภวังค์ก่อนถอยขึ้นจากภวังค์นิดหนึ่งประกอบด้วยฌานขึ้นมาเลยเกิดเองเลยฌานไม่ต้องฝึกเราเบรกกันก่อนนะ